Bismillahirrahmanirrahim. Bugün gene Fetih Suresini okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta Tebük Savaşı'ndan kısaca bahsetmiştik. Bu hafta o konuyu biraz daha açmaya çalışacağız. Bu sebeple bu haftaki dersimize Fetih Suresinin 15. ayetinden başlayacağız. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ. O geriye bırakılmış olanlar, ganimet almak için yola çıktığınız zaman diyecekler ki bırakın biz de sizinle beraber gelelim. يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللّٰهِ. Onlar istiyorlar ki Allah'ın sözünü değiştirsinler. قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا. De ki siz bize hiçbir zaman uymayacaksınız. Arkamızdan gitmeyeceksiniz, tabi olmayacaksınız. كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلِ. Allah-u Teala size bundan önce bu hükmü vermiştir. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا. Diyecekler ki siz bizi kıskanıyorsunuz. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Hayır. Onların anlayışı kıttır. Onlar çok az anlarlar. Bu ayeti daha önce okumuştuk. Bugün tekrarlamamızın sebebi Tebük Savaşı ile ilgili olarak daha çok şeyler söylemek istediğimiz için ona bir hazırlık olmasıdır. Önceki hafta anlattığımız şeyleri hatırlarsanız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye için Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Ama Mekke'ye çok güçlü bir şekilde gitmek için elinden gelen bütün hazırlıkları yapmıştı. Biliyorsunuz Yemame kabilesinin, Yemame'nin reisi Müslüman olmuş. Mekke'nin doğusunda kalan Yemame. Yemame Mekke'nin buğdayını sağlayan bir yer. Size bundan sonra buğday vermeyeceğim demiş. Hendek Savaşı'nın yapıldığı hicretin 5. yılında Mekke çok büyük bir kıtlık yaşamış, kuraklık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemame'nin başkanına haber göndermiş, bunlara buğday verin diye. Mekke'ye 500 altın yardım göndermiş. Yüklü miktarda hurmayı Ebu Süfyan'a göndermiş, sendeki delilere karşı bu hurmayı al diye. Ondan sonra Mekke'nin içerisinde Müslümanların hacca geleceğine dair haber yaymış. İnsanlar arasında bir, bugünkü ifadelerle bir kamuoyu yoklaması yapmış, Müslümanlara karşı tepkilerini ölçmüş. Sonra da Mekke'ye daha çok insanla gidebilmek için de her türlü tedbir almış. Medine'nin çevresindeki kabilelere haberler göndermiş. Biz hacca gidiyoruz. Siz de gelin beraber gidelim diye. Fakat o çevredeki kabileler Peygamberimizle birlikte hacca gelmek istememişler. Yani çöl kabile, çölde yaşayan Araplar. Şimdi onlar düşünüyorlar, diyorlar ki bunlar kanlarına susamış. Daha geçen sene, çünkü Hendek Savaşı Hicret'in 5. yılında olmuştu. Bu hadise de Hicret'in 6. yılında. Diyorlar ki ya daha geçen sene Mekkeliler Medine'ye geldi. Bunların evlerinin ortasına kadar hücum etti. Bunları öldürmek için her şeyi yaptı. Sonra çekti gittiler. Bu sene bunlar kendi elleriyle gidip Mekkelilere teslim olacaklar. Bunları kesin öldürürler. Görürsünüz, hepsini öldürürler. Hiçbir tanesi geri dönmez. Dolayısıyla özür beyan ederek Peygamberimize katılmamışlardı. Mekke'ye gelmediler. Mekke'ye gelmeyince Hudeybiye'de de bulunmadılar. Orada Peygamberimize biat yapan insanların arasında da olmadılar. Yine hatırlarsanız Hayber'le Mekke'li müşrikler arasında bir antlaşma vardı. Müslümanlar Mekke'ye hücum ederse Hayberliler Medine'yi işgal edeceklerdi. Hayber'e hücum ederse bu defa Mekkeliler Medine'yi işgal edecek ve Müslümanları arkadan vurarak etkisiz hale getireceklerdi. Peygamberimiz Hudeybiye antlaşmasıyla Mekke ile Hayber'in arasını ayırmış oldu. Ve bu tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmış oldu. İşte Allah-u Teala da Peygamberimize Hayber fethini nasip etti. Çünkü Hayber kolay lokma bugünkü ifadeyle. O insanlar çok zengin fakat savaşçı değiller. Müslümanların karşısında dayanacak kişileri yok. Şimdi bu çevre kabilelerinin, o çevredeki çöl Araplarının tavrını gösteren yukarıda bir ayet-i kerime var. Seyekûlü lekel muhallefûne minel Arap. Bu Araplardan geride bırakılmış olanlar, yani davete icabet etmeyen o çöl Arapları, sana şöyle diyecekler. Şagaletne emvâluna ve ehlûne. Ya mal var, çoluk çocuk var, iş var, güç var. Yani bir türlü fırsatını bulamadık ya Muhammed seninle birlikte gelmeye. Festağfirlana, bizim için de Allah'tan bağışlama dile. Günahlarımızın affedilmesini Allah'tan iste diyorlar, diyecekler. Kul temen yemlükü lekum minallahi şey'en. Ha. Yekulûne bi elsinetihim mâ leyse fî kulûbihim. Dilleriyle söylüyorlar ama içlerinde bu yok. Yani yalan söylediklerini kendileri çok iyi biliyor. Yalan söylüyorlar. Aslında ne mallarından ne çoluk çocuklarından dolayı Mekke seyahatine katılmamaları söz konusu. Katılmamalarının tek sebebi Mekkelilerden korkmaları. Kul femen yemlükü lekum minallahi şey'en. İn erâde bikum darran ev erâde bikum nefa'a. De ki Allah'a karşı, size karşı sizi korumak için kimin bir gücü vardır? Kim herhangi bir şeye güç yetirebilir? Eğer Allah size bir zarar vermek istese ya da sizi menfaatlendirmek istese buna kim engel olur? Bel kânallâhu mâ te'amelûne habîre. Hayır. Allah onların ne yaptıklarından haberdardır. Onların içlerini bilir Cenab-ı Hak. Bütün niyetlerini bilir. Bel zanentum ellen yenqaliber rasul vel mu'minun. Hayır, aslında siz şöyle düşündünüz. Bu peygamber ve müminler geri dönmeyecekler. İlâ ehlihim ebedâ. Asla ailelerine geri dönmeyecek. Mekkeliler bunları orada öldürecekler, işlerini bitirecekler diye düşünüyordunuz. Ve züyyine zâlike fî kulûbikum. Aslında bundan dolayı da pek memnun olmuştunuz. İçiniz bir hoş olmuştu. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءُ ve kötü bir düşünceye dalmıştınız. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا siz aşırılık yapan ya da mahvolmayı hak eden bir kavimsiniz. İşte şimdi bunların bu durumunu Allah-u Teala anlatıyor. Sonra da bunlara diyor ki, yani bu tabii Peygamberimiz Mekke ile sulh antlaşması yapıp Mekke tarafını sağlama bağlayınca bu çöl Arapları diyorlar ki kesin Muhammed Hayber'e gider sallallahu aleyhi ve sellem. Hayber de herkesin ağzını sulandırıyor. Çok zengin bir yer. E bırak biz de gelelim ya Muhammed diyorlar. Biz de seninle beraber gelelim. Zaten 3 hafta sonra da Hayber'i fethetmişti Peygamber Efendimiz. İşte ilk okuduğum ayette Cenab-ı Hak onu hatırlatıyor. Seyekûlü lekel muhallefûn. O geriye bırakılmış olanlar sana şöyle diyecekler. İzen dalektum ilâ meganime lite'hudûhâ. O ganimetleri almaya gittiğinizde, savaşa gitmek olarak anlatmıyor Allah. Ganimet almaya gitmek. Çünkü çok kolay lokma ya. Eliyle bırakmış gibi alacaklar. Hayberliler Müslümanlara karşı bir fesat kaynağıydı. Aslında Hendek Savaşı'nı hazırlayan Hayberliler olmuştu. Mekkelileri kışkırtanlar onlar olmuştu. Mekke'ye gidip puta secde etmişlerdi. Sizin dininiz onların dininden hayırlıdır diye yemin etmişlerdi. Halbuki bunlar Yahudi. Bunlar İslam dinini en iyi bilen insanlar. Gatafanlılara para verip paralı asker olarak cepheye sürmüşlerdi. Medine'deki şeyler, diğer Yahudi kabilelerle de zaten sıkı ilişkileri vardı. Münafıklarla da ilişkileri vardı. Ve orada Müslümanları tamamen boğmak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı. Dolayısıyla bunlar iyi bir çıban başı olmuşlardı ve cezalandırılmaları da gerekiyordu. İşte o geriye bırakılmış Araplar diyecekler. اِذَنْ طَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا o ganimetlere gittiğiniz zaman almak için. وَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ biz de katılalım, müsaade edin de. Nasıl olsa burası kolay. Niye Mekke'ye gelmediniz? يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللّٰهِ Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Çünkü şeyde Allah-u Teala Hayber ganimetlerini Müslümanlara vaat etmişti. قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَ كَذَٰلُكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلِ de ki siz bizim arkamızdan gelemeyeceksiniz. Hiç. Böyle bir şey olmaz. Çünkü bu hükmü daha önce Allah vermiştir. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ha, şimdi siz bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. اَلْكَانُ لَا يَفْقَهُونَ اِلَّا قَلِيلَ hayır. Aslında onlar anlayışı kıt insanlardır. قُلْ لِلْمُخَلَّف۪ينَ مِنَ الْعَرَبِ şu geriye bırakılmış Araplara söyle. O çöl Araplarına. سَتُدْعَوْنَ اِلَى قَوْمٍ اُل۪ي بَأْسٍ شَد۪يدٍ çok güçlü bir kavme çağrılacaksınız yakında. تُقَاتِلُونَهُمْ onlarla savaşacaksınız. اَوْ يُسْلِمُونَ ya da onlar teslim olacak veya Müslüman olacak. فَاِنْ تُط۪يعُوا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا eğer bu davete boyun eğer gelirseniz Allah size güzel bir ücret verecektir. وَاِنْ تَتَوَلَّوْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ eğer bundan önceki gibi yüz çevirirseniz يُعَذِّبْتُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Allah-u Teala size acıklı bir azapla sizi azaplandıracaktır. İşte bu şeyler, bu kabileler, bu Araplar daha sonra Tebük için davet aldılar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le. Tebük savaşı Bizans'a karşı verilmiş bir savaş. Daha önce de şey yaptık, söyledik. Orada bir yer var. Daha önce de söylemiştik. Hudeybiye antlaşması sırasında Bizanslılar İranlılara karşı bir savaş kazanmışlardı. Yani tersleri yemişlerdi Bizanslılar. Dolayısıyla Bizans kralı Heraklius muzaffer bir komutan olarak Kudüs'e gelmiş, yani Suriye bölgesine gelmiş. Suriye bölgesi tabii oldukça büyük bir bölge. Kudüs de o bölgenin bir parçası. Oraya gelmiş, Kudüs'e girmiş. Her gittiği yerde ayaklarına halılar seriyorlar. Yollara çiçekler atıyorlar. Çok büyük bir ihtişam. O sıra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke ile antlaşma yaptıktan sonra bir sulh dönemi geçiyor. Savaşsız bir dönem geçiyor. Bu Hayber'i saymayacaksınız tabi. Bu savaşsız dönemde Peygamber Efendimiz etrafa mektuplar gönderiyor. Bu mektuplardan bir tanesi de Heraklius'a gidiyor. O da Şam'dayken Heraklius'a gidiyor. Hatta Heraklius'un şeyi de vardır. Yani orada Ebu Süfyan'ı çağırmış. Ebu Süfyan da konuşmuş. O kitaplarda vardır. Bakayım eğer burada bulabilirsin. Neyse burada gözükmüyor. Şimdi o mektuplar konusu daha sonra. Ben şu anda onunla ilgili kitabı buraya getirmemişim. Mektup Şam'a varıyor. Heraklius o mektubu okuyor. Ebu Süfyan'ı çağırıyor. Ebu Süfyan da soruyor. Peygamberimizle ilgili ondan bilgi istiyor. Ebu Süfyan da dürüstçe cevap veriyor. Son derece dürüst bir şekilde konuşuyor. Arapların böyle bir özelliği var. Pek yalan söyleyen insanlar değil. Mesela işte Heraklius'u bulduk. Buna yalan bilgiler verelim. Muhammed aleyhine bundan yardım alalım diye bir düşünceleri yok. Heraklius'a karşı gayet dürüst bir şekilde konuşuyor. Olanı biteni olduğu gibi anlatıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili olarak. Heraklius da bu diyor bizim beklediğimiz peygamberdir. Ah keşke onun yanında olsam da elimle ayaklarını yıkasam gibi böyle bir saygı ifadesinde de bulunuyor. Ama etrafındaki papazlar çok rahatsız oluyorlar bundan. Sonra da Heraklius tabii çark ediyor. Hani her zaman söylüyoruz ya, doğruyu anlamak çok kolaydır da doğruya uymak zordur. Yine aklımızda kolay kalan bir örneği her zaman veriyoruz. Yeryüzünde yalan söylemenin kötü olduğunu bilmeyen yoktur. Ama hemen hemen yalan söylemeyen de yoktur. Bir şeyin yanlış olduğunu bilmek başka, o yanlıştan vazgeçmek başka bir şeydir. Ya da doğruyu bilmek başka, o doğruyu uygulamak başkadır. İşte bu Heraklius, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hak peygamber olduğunu öğrenen Heraklius'a, tabi değişik şeyler var kaynaklarda. Ben tarihçi olmadığım için bilgiler ne derece doğru değil bilmiyorum da, okuduğum kaynaklarda bazılarında diyor ki Heraklius İran'a karşı kazandığı zaferin sarhoşluğuyla gittikçe büyüyen Müslümanların bu büyümelerine bir dur demek için oraya 40 bin kişilik bir ordu hazırlamıştı. Mekke'ye doğru. Bazıları da diyor ki Heraklius'a haber vermişler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Orada da büyük bir karışıklık var. Durum çok müsait. Gel buraları düzelt. Biz de sana işte şöyle şey verelim, vergi verelim diye o çevredeki müşrik Arapların ona haber gönderdiğine dair de rivayetler var. Hangisi doğru onu Allah bilir. Ama kesin olan bir şey var. Heraklius Medine'yi vurmak için hazırlanmış. Peygamberimiz de bunu duymuş. O zaman Peygamber Efendimiz çevre kabilelere haber gönderir. Ve açıkça söylüyor, daha önce bir yere savaşa gittiği zaman hiç bildirmezmiş, kimseye haber vermezmiş. Ama bu defa yol çok uzun. Şimdi Tebük'ten Medine'ye kadar ben birkaç kere gittim. Yani o arayı birkaç kere gittim, geldim yani iki taraflı. Aklımda yanlış kalmış olabilir ama 600 kilometre kadar bir yol aşağı yukarı. 600 yanlış hatırlıyorsam Servet de gitti yakında 600 kilometre değil mi? 600 kilometrelik bir kilometrelik bir yol. Bu yol üzerinde iki tane şey var, konak yeri var. Birisi Teyme, birisi Hayber. Yani Teyme'ye 150 kilometre kadar zannediyorsam uzaklığı, Hayber'in de Medine'ye uzaklığı işte 150 kilometre civarında. O çölde saatlerce gidiyorsunuz, hiçbir şey yok. Gökten ateş yağıyor, aşağıdaki çöl kumlarına vurunca geriye ateş olarak dönüyor. Bir de sıcağın çok güçlü olduğu bir dönemde Peygamber Efendimiz bu sefere karar veriyor. Yani hurma sıcaklığı dedikleri dayanılmaz sıcaklıkların olduğu zaman var. Ben o hurma sıcaklığına rastladım da hakikaten ne gölgede dayanabiliyorsunuz ne şey bizde bir klimalar çalışınca biraz rahatlıyorsunuz. Gecesi gündüzü çok sıcak oluyor. O sıcaklık hurmaları pişiriyormuş. Yani bir süre devam ediyor. O sıcaklık sırasında yola çıkıyorlar. Bir de o sene kıtlık senesiymiş. Bakın Cenab-ı Hak imtihan ettiği zaman tam eder. Bir de şuna bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 60 yaşını geçmiş. Zaten Tebük Savaşı son savaşı Peygamber Efendimiz. Hicretin 9. yılında yapılan bir savaş. Ondan sonra artık savaş yapmıyor. Mekke'yi daha yeni fethetmiş. Dersiniz ki artık yaştan da biraz dinlensin falan. Cenab-ı Hak öyle demiyor. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Medine'de o kadar çok savaşlar vermiş. Sonra Allah'ın yardımıyla Mekke'yi tekrar fethetmiş. O Huneyn'dir, o Taif'tir, o çevre bölgelere de yayılmış. Geniş bir bölgeye yayılmış. Medine'ye geliyor. Şimdi o bölgenin en güçlü siyasi otoritesi halinde. Fakat duyuyor ki Bizans İmparatoru oraya ordu göndermek için hazırlanmış. Devrinin süper gücü. İşte ayet onu bildiriyor. Uli be'sin şedid diyor. Çok güçlü bir ordu. O günün dünyasının iki güçlü devleti var. Persler, Romalılar. Daha önce Persler Romalıları yenmiş. Şimdi Romalılar Persleri yenmiş. Dolayısıyla dünyanın en güçlü devleti halinde o zaman. O günkü dünyanın en güçlü devleti. Ve Müslümanlar bunlara karşı savaşa çıkacaklar. Kıtlık senesi 1. Havalar çok sıcak 2. Gidilecek yol çok uzun ve çöl 3. Düşman çok güçlü 4. Görüyor musunuz imtihanı? Yani şimdi siz bir imtihanı kazandınız diye Allah bırakmaz. Daha ağır bir imtihandan geçirir. Yani her sınıf atladıkça sorulan sorular da daha ağırlaşır. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının en zor savaşına hazırlanıyor orada. Çevre Araplara haberler gönderiyor. Gidilecek yeri anlatıyor. İş son derece zor. Herkesin hazırlanmasını istiyor. Tabi bu arada münafıklar da boş durmuyorlar. Abdullah bin Übey bin Selul diyor ki Muhammed ne zannediyor diyor. Karşısında çocuk mu? Bizans, koskoca Bizans, koskoca Roma İmparatoru. Ben onların kellelerinin uçtuğunu görür gibiyim şu anda diyor. Yani Müslüman gözüken bir adam bu. Destek olması gerekirken fitne fesat çıkarıyor. Ama burada şimdi burada birçok genç var. Siyasete arzulu birisi varsa içinizde Peygamberimizle Abdullah bin Übey bin Selul'un ilişkilerini çok iyi öğrenmesi lazım. Her türlü pisliği yapan bu adama karşı Peygamberimiz hiçbir şey yapmıyor. İnşallah bir başka dersimizde bu akşam konu edecektik. Son anda vazgeçtik. Hani bir şey vardır. Kim dinini değiştirirse öldürün. Ah ne güzel. Öldürdün mü her şey bitiyor. Öyle mi? Maalesef öyle olmuş. Kitaplarda onlarla dolu. Onu inşallah bir başka derste uygun bir zamanda konu ediniriz. Her türlü fitneyi ve fesadı çıkaran Abdullah bin Übey bin Selul'u Peygamberimiz öldürmüyor. Üstelik ona hiçbir şey de yapmıyor. Şimdi ben size şöyle kısaca şu Tebük Harbi'ni okuyayım. Şöyle iki sayfalık bilgi var kısa. Bu arada bundan da haberiniz olmuş olur. Tebük, Şam ile Medine arasında yarı yoldadır. Yani bugün Ürdün'den çıkıyorsunuz. Ürdün'den çıktıktan sonra 150 kilometre, 100-150 kilometre kadar gittiğiniz zaman Tebük geliyor karşınıza. Man sınır kapısı var. Oradan hemen ileride. İslamiyet bütün Arabistan çölüne yayılırken kuzeyde Bizans İslam'a bir darbe indirmeye hazırlanıyordu. Bizans İran'a karşı zafer kazanınca daha geniş bölgeleri fethetme hevesine düşmüştü. Kendisine bağlı derebeylerine, Hristiyan Araplara emirler vererek Müslümanlara karşı harbe hazırlanmalarını bildirdi. Bu hazırlıklar Medine'de duyulunca Müslümanlar arasında derin bir düşmanlık ve üzüntü hasıl olmuştu. Şimdiye kadar yapılan seferlerde gidilecek yer gizli tutulurdu. Fakat bu seferde yol uzak, düşman çok olduğundan herkesin ona göre hazırlıkta bulunması için gidilecek yer açıkça söylendi. Her tarafta gönüllüler toplanmaya başladı. Fakat o sene Hicaz ve Necid'de müthiş bir kıtlık olmuştu. Hurmalar harap olmuş, develer ölmüş, hayvanlar kırılmıştı. Sefere gitmek isteyenlerin çoğu binecek hayvan bulamıyordu. Bu güçlük karşısında sefer hazırlığı ağır gidiyordu. Sıcaklar geçmemişti. Bu sıcakta uzak yerlere gitmek istemeyenler vardı. Bunlar ağır davranıyor, özürler ileri sürüyor, aile durumlarını sebep olarak gösteriyorlardı. Özellikle münafıklar kendileri gitmediği gibi başkalarını da savaştan soğutmaya çalışıyorlardı. Münafıklar İran'ı yenmiş olan bir düşmana nasıl karşı çıkılır? Muhammed Bizans'ı ne sanıyor? Diyerek halkı korkutmak istiyorlar. Sıcaklar sona ermediğinden çölde sefer hakikaten çok güç olacaktı. Havalar kurak, gidilecek yer uzaktı. Bu sıcakta, susuz çölde ordunun hareket kabiliyeti çok zordu. Fakat iman, ihlas, mefkure aşkı ile gönülleri yananlar böyle şeyleri önemsemiyordu. Bu sebeple Peygamberimiz bütün güçlüklere rağmen büyük bir ordu hazırlamayı başardı. Ashabın ileri gelenleri büyük fedakarlıklar gösterdiler. Ebu Bekir elinde avucunda nesi varsa hepsini ordunun hazırlanması için verdi. Osman gönüllülerden oluşmuş bu orduya dillere destan olacak bir yardım yaparak bir alay askeri teçhiz etti. Kadınlar bile süs eşyalarını bağışlayarak İslam kadınına yakışır bir fedakarlıkta bulundular. Evet, kıtlık zamanında hazırlandığı için bu orduya Ceyşül Osire adı verilmiştir. Yani zorluk ordusu. Bu savaş her bakımdan münafıkların seçilmesini sağlamış. Münafıkların ileri sürdüğü sebepler sudan sebeplerdi. Sıcağı delil gösteriyorlar ve özür diliyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetler var. Bunları, o ayetleri daha sonra okuyacağız. Peygamberimiz Selime kabilesinden Ced bin Kays'a şöyle sormuş. Bu sene Rumlarla savaşa hazır mısın? O da şöyle bir cevap vermiş. Ya Resulallah, bana müsaade etsen de başımı derde sokmasan. Vallahi kavmin bilir ki ben kadınlara düşkün bir adamım. Korkarım ki Rum kadınlarını görünce sabrım tükenir, dayanamam, günaha girer. Şimdi şu münafıkların sudan bahanelerini görüyor musun? Peygamberimiz ondan yüz çevirdi. Onun hakkında şu ayet indi. Onların içinden bana müsaade et, başımı derde sokma diyenler var. Onlar kendilerini asıl derde sokuyorlar. Fitneye düşüyorlar. Cehennem kafirleri her taraftan saracaktır. Münafıkların bütün gayretlerine rağmen 30 bin kişilik büyük bir ordu hazırlandı. Hazreti Peygamber aile işlerine bakmak üzere damadı Hazreti Ali'yi vali sıfatıyla da Muhammed bin Mesleme'yi bıraktı Medine'de. Şimdi de çok ilginç. Hazreti Ali'yi ailesine bakmak üzere bırakıyor. Şehire vali olarak da bir başka zatı Muhammed bin Mesleme'yi bıraktı. Şimdi Şiiler hep diyorlar ya, Peygamberimiz Hazreti Ali'yi kendi yerine halifeyi gösterdi. Veliaht gösterdi falan diye. İşte son seferine çıkarken Hazreti Ali değil de Muhammed bin Mesleme'yi şey yapmış. Ordunun hareketi pek şanlı oldu. Kadınlar evlerin damlarına çıkmışlar. Orduyu heyecanlandırıyorlardı. Demek ki şiirler söylüyorlar. Bir takım şeylerle orduya şevk veriyorlardı. Böyle manzaralar halkın ruhunu coşturur, bir kişinin yapamadığını bir toplum yapar. Milletçe hareket pek heyecanlı olur. Ebu Hayseme isminde bir zat bu manzarayı gördükten sonra evine döndü, iki karısı vardı. Baktı ki onlar çardağını süpürmüşler, yani gitmek istemiyormuş Ebu Hayseme. Bakmış ki onlar çardağını süpürmüşler, su serperek orayı serinletmişler, soğuk su doldurmuşlar, nefis yemekler hazırlamışlar. Çardağın altına oturup rahat edecek yerde, çardağın altına oturacağına aklı başına gelmiş ve şöyle demiş. Resulullah bu sıcakta, rüzgarda yansın, toz toprak içinde kalsın, Ebu Hayseme de burada serin gölgede otursun, hazır yemekler, soğuk sular içsin. Bu olacak şey değildir. Hemen bir at bulmuş, binmiş, koşarak peygamberimize yetişmiş. Neyse sonra çölde sıcak ve susuzluktan büyük zahmetler çekerek Tebük'e kadar ulaştılar Müslümanlar. Karşılarına hiç kimse çıkmadı. Bizanslar kuvvetli bir İslam ordusunun gelmekte olduğunu haber alınca içeriye doğru çekilip kendi kalelerine kapandılar. Şimdi bakın, Cenab-ı Hakk'ın bu konuda bir kanunu var. Diyor ki, لَنْ يَضُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا. Bu ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar sizin canınızı sıkmaktan başka size hiçbir zarar veremezler. وَنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْاَدْبَارِ. Sizinle savaşa girerlerse gerisin geri döner kaçarlar. İşte burada Müslümanlarla savaşa hazırlamışlar. Müslümanların geldiğini duyunca kaçıp kalelerine sığınmıştır. Yine bir ayet var. İlla fi Kur'an muhassanatin. Hangi bir ayeti hatırlarsanız tam olarak, Haşir suresinde değil mi? Evet. La yukatilunekum cemi'an illa fi quran muhassanatin em min varai cüdürdü değil mi? Cüdür, daldan sonra vav var değil mi? Yok mu? Ben de işte evet. Be'suhum beynuhum şedid. Kaçınız haber dediniz? 28-15. Yok, sayfa numarasını söyleyin de hemen bulayım. Buldun mu? Tamam. Der. Bak şimdi. İşte Allah-u Teala bakın burada diyor ki لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَحْبَةً ف۪ي صُدُورِهِمْ. Şurası kesin. Siz onların işlerine korku salma açısından en güçlü kimselersiniz. Yani sizden korktukları kadar hiçbir şeyden korkmazlar. فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ. Yani Allah'tan çok sizden korkarlar. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْعُونَ. Bu şundan dolayıdır. Bu Yahudi ve Hristiyanlar anlayışsız bir toplumlardır, toplumdurlar. Peki bugün Müslümanlar ne diyor Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili? Anlayışsız mı diyorlar bugün yeryüzündeki Müslümanlar? Ne diyorlar? Çok anlayışlı değil mi? Ah keşke onlar kadar olsak demiyorlar mı bugün? Adına Müslüman denen insanların nazarında Yahudi ve Hristiyanlar nedir? En bilgeli, en çağdaş, en bilmem ne. Ne oldu şimdi? Cenab-ı Hakk'ın yargısının tersine bir yargı var değil mi Müslümanlar? Ondan sonra devam edelim. Şimdi öyle bir duruma gelirseniz, siz Yahudi ve Hristiyanlara kendi gözlüğünüzle bakarsanız, yani Müslüman penceresinden bakarsanız, işte o zaman onlar sizden korkarlar. Ama sen şimdi onların arkasına sığınırsan, niye senden korksun ki? Sen onlardan korkmaya başlarsın. Şu anda biz onu yaşıyoruz. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا. Onlar topyekun sizinle savaşamazlar. İlla fi Kur'an muhassanatin, ancak korumalı, yani surlarla çevrili şeylerde, o yerleşim birimlerinde ancak savaşırlar. Ev min varai, nerede? Cudur. Evet, ev min varai cudur ya da duvar arkalarında. Be'suhum beynuhum şedid. Kendi aralarında birbirlerine baskıları çok şiddetlidir. Aralarında bir birlik yoktur bunlar. Birbirleriyle çok şeydirler, problemlidirler. Tahsebuhum cemiyan. Uzaktan bakarsan zannedersin ki bunların hepsi birlikte. Ve kulubuhum şedde. Ama her birinin kalbi farklıdır. Parça parçadırlar. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Bu şundan dolayıdır. Onlar akıllarını kullanmaz bir toplumdurlar. İşte şimdi böyle bu toplumlar sizin karşınıza çıkamazlar diyor. İşte çıkamadı. Bakın bir tarafta devrin süper gücü var. Öbür tarafta çölden gelen 30 bin kişilik, onunki eğitimli asker, Müslümanların ki sağdan soldan toplanmış bir asker, yani nasıl olur bunlar? O bu şey yapılan toplantıyla, yani asker toplanmasıyla savaşa çıkılması arasında fazla bir vakit yok. Toplanır toplanmaz savaşa gidiyorlar. Ama öbür tarafta eğitimli bir asker var. Ve bunlar Müslümanların geldiğini görünce geri çekiliyor ve kalelerine sığınıyorlar. İşte Allah-u Teala da diyor ki, geçen hafta da okumuştuk bu ayetleri. لَنْ يَضُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا Sizin canınızı sıkmaktan başka size bir zarar veremezler. وَاِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْاَدْبَارِ Sizinle savaşa girerlerse size sırtlarını dönüp kaçarlar. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ Sonra da yardım da görmezler. Aksi saadete yok. İşte siz bugün biz Müslüman mıyız diye sorgulamamız gerektiğini anlıyorum. Yani bu hakikaten şöyle çevreye biraz dolaştığımız zaman ben Müslümanım diyen çok insan var. Ama Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala'nın Müslümanlık için biçtiği elbiseyi giydirdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki hiçbirisine uymuyor elbise. Çok bunların sayısı çok. Bir tane iki tane değil. Tabii ki bu anlayışta olunca karşı tarafa yalvarmaya başlıyorlar. Karşı taraf, şimdi ben bunu inşallah sık sık tekrarlamaya niyet ediyorum. Çünkü bazı toplantılara katılınca şu söyleyeceğim şeyin önemi iyice ortaya çıkıyor. Şu durumdan daha üzücü bir durum olabilir mi? Müslümanlar olarak çok uzun zamandan beri en zeki öğrencilerimizi seçip onlara doktora yapsın, alim olsun diye gönderdik. Neyin doktorasını yapacak? Hani sanayi konusunda, teknik konusunda olabilir. Onda hiç problem yok. O mesele değil. Onu her zaman yapabilirsiniz. Ama tefsir doktorası yaptırmak için Fransa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya öğrenciler gönderiyoruz. Bunlara o doktorayı yaptıran hocalar Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunu kabul etmiyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi saymıyor. Fıkıh doktorası yapmak için gönderiyorsunuz aynı. Hadis doktorası için gönderiyorsunuz. İslam tarihi doktorası için. Bunlar İslam'ın azılı düşmanları. Onlara diyorsunuz ki bizim üniversitelerimizde imam yetiştirecek, müftü yetiştirecek hocaları siz yetiştirin. Bu noktaya gelmiş Müslümanlar. Yani Müslümanlar her şeylerini kaybetmiş vaziyette. Bir tek isimleri kalmış. Ellerinde bir Kur'an-ı Kerim var. O Kur'an-ı Kerim'i isterse sabah akşam okusunlar. Şeye benziyor. Plastik bir borunun içerisinden suyun akmasına benziyor. Su ne kadar kaliteli olursa olsun o borunun içerisine su geçmez. Geçse de zaten çatlatır onu. O boruya gene yaramaz. Plastik boruya su hiçbir zaman yaramaz. Bu hale gelmişsin. İstediğin kadar Kur'an-ı Kerim oku. Senin içine geçmedikten sonra neye yarar? O Kur'an-ı Kerim sana fayda vermedikten sonra, sana yol göstermedikten sonra. Ve işin özünü biz bırakmışız, detaylarla uğraşıyoruz. Havanda su dövüyoruz. Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşalı tabi asırlar olmuş. Onun için aklımızı başımıza toplayalım. Bakın Cenab-ı Hakk'ın vaadi haktır. İşte o devrin süper gücü olan Bizans ordusu Müslümanların geldiğini duyunca korkudan kalelere sığınıyorlar. Kalelere sığınma olayı bir de var. korunaklı yer olarak sayılır da Müslümanların durumu nasıl? Müslümanların karşılarına çıkamazlar, Müslümanları ezip geçiyorlar. Asıl konu o. Tabii ki Müslümanlara Cenab-ı Hakk'ın bir cezası bu. Yüzyıllarda devam ya Cenab-ı Hak için bir Hristiyanla bir Müslümanın farkı ne olacak? Bir inanma farkıdır. Başka bir fark var mı? Onu da Allah yaratmış, onu da. Sen Allah'ın istediği gibi inanmadığın zaman senin adın Ahmet Mehmet diye Allah sana yardım mı edecek? Sen dini kendi kafana uydurursan. Evet, hiçbir tarafa, şimdi devam ediyorum, Tebük'e vardılar. Karşılarına çıkan olmadı. Bizanslılar kuvvetli bir İslam ordusunun gelmekte olduğunu haber alınca içeriye doğru çekilip kalelere kapandılar. Müslümanlar karşılarına hiç kimsenin çıkmadığını görünce dönmekten başka iş kalmamıştı. Hiçbir tarafa saldırmadılar. Çünkü maksat müdafaaydı, saldırma değildi. Müslümanların böyle müthiş bir ordu toplayarak koca Bizans'a meydan okurcasına hareket etmesi etraftaki sınır beylerini telaşa düşürdü. Yani bunlar artık küçük bir şey değil. Bizans'ı bile korkuttular. Buyurun artık, ne yapacaksınız? O sınır beyleri mutlaka birisine dayanarak ayakta duruyor. O zaman Bizans korktuğuna göre bunlardan mecburen Müslümanlara sığınacaklar. Bazı sınır beyleri antlaşmalar yaptılar. Eyle hakimi Rübe oğlu Yuhanna göğsünde altın bir haç asılı olduğu halde hediyelerle peygamberimize geldi. Onunla antlaşma yaptı. Cizye vermeyi kabul etti. Senede 300 dinar verecekti. Yani 300 altın. Suriye sınırındaki Cerba ve Ezruh halkı da antlaşmalar yaptılar. Onlar da cizyeye bağlandı. Peygamberimiz de onlara ahitnameler verdi. Karada ve denizde serbest ticaret yapma hakkı tanıdı. Kervanlarına hiçbir şekilde dokunulmayacağına karşı garanti verdi. Bazıları dediler ki buraya gelmişken daha ileri gidelim. Suriye'ye hücum edelim. Peygamberimiz de bunu ashab arasında istişare etti bu konuyu. İşte Hazreti Ömer'in o arada söylediği bir sözden bahsedilir. Hazreti Ömer demiş ki ya Resulallah, eğer bu Allah'ın emriyse devam edelim. Peygamberimiz de demiş ki Allah'ın emri olsa seninle bunu müzakere eder miyim demiş. Sana danışır mıyım demiş. Öyleyse gitmeyelim demiş. Bir de orada veba hastalığı varmış. O zaman Peygamber Efendimiz demiş de bir yerde veba olursa oraya gitmeyin. Vebalı bulunan bir yerdeyseniz oradan da çıkmayın diye bir emir vermiş. Oradan geri dönmüş gelmişler. Şimdi buradan ayeti herhalde çok daha iyi anlama imkanını bulacağız. Ben bu kadar uzatmamın sebebi şu, tefsirlerde bu ayetler farklı konularla ilgilendirilmişler. Tabii farklı anlamlar çıkıyor. Şeye bakarsanız bakın, hiç kendimizi yormayalım. Mesela Keşşaf tefsirinde diyor ki, Peygamberimiz zamanında bu olmadı. Peygamberden sonra Ebu Bekir döneminde dinden dönme olaylarına karşılık bu Araplar yardıma çağrıldılar. Ya kardeşim, o Arap kabilelerinin durumuna Allah onların gücü, onlar çok güçlüdürler mi diyecek? Nasıl çok güçlü ki o devlete baş kaldırmış küçük küçük kabileler, zaten senin emrinde olan insanlar bunlar. Dolayısıyla hakikaten hiç alakası olmayan şeyleri tefsirlere bazı alimler doldurduğunu görüyoruz. Ama çok şey yapın, bak böyle nötr düşünün. Biz öyle yapıyoruz arkadaşlarla kendi aramızda. Yani kendimizi hiç zorlamıyoruz. okuduğumuz kitaplara da esir etmiyoruz. Allah'ın ayetlerini okuyoruz. O zaman olmuş olayları zihnimize tartıyoruz. Ne olabilir? İşte burada şey var. Hudeybiye Antlaşması var. Ondan sonra Hayber'in fethi var. Bu Hayber kolay lokma olduğu için Cenab-ı Hak Hudeybiye'ye gelmeyenlere vermemiş. Ama diyor ki onlara söyle, yakında bir kavme çağrılacaksınız. Bir kavim. Kavimler değil. Ne kavmi bu? Roma kavmi. Yani Romalıların hakimiyetinde olan bir yer. Çok güçlü bir kavim. O dönem için çok güçlü Bizans'tan başkası var mı? Onlarla savaşırsınız. Tukatilunehum ev yuslimun. Ya da teslim olurlar. Şimdi gitti peygamberimiz oraya kadar savaştı mı? Savaşmadı. Peki o bölge ne oldu? Teslim oldu peygamber efendimiz. Yani yuslimun kelimesi, mesela Müslim kelimesini kullanırız aynı kökten. Müslim dediğimiz zaman ki biz Müslüman diyoruz, bu Allah'a teslim olandır. Bize teslim olanlar da var. Onlara da Müslim denir. Ama o din anlamına değil. Sözlük anlamında. Allah'a teslim olduğunuz zaman Müslüman olursunuz. Başkasına teslim olduğunuz zaman da Türkçe'de teslim oldu derler. Arapça'da ona da Müslim derler. Teslim olan kimse manasına. İşte onların bir grubu peygamberimize teslim olarak antlaşmalar yaptılar. Peygamberimizin artık hakimiyeti Bizans sınırına kadar dayandı. Yani kuzeyde bu Bizans sınırı, doğuda İran sınırı. Güneyde zaten okyanus. O kadar geniş bir bölgeye kısa sürede Peygamber Efendimiz hakimiyet kurmuştu. فَاِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا. Eğer itaat ederseniz Allah size büyük bir ücret verir. Bakın burada şey vaat etmiyor Allah. Ganimet vaat etmiyor. Sadece size sevap verir diyor. وَاِنْ تَتَوَلَّوْا. Ama geri dönerseniz كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ. Bundan önce de döndüğünüz gibi. Yani savaşa katılmazsanız يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيمًا. Allah size acıklı bir azap verir. Şimdi bu olayın detaylarını Tevbe suresinin 9. sureyi bir açın bize Ahmet. Oradan 81. ayeti. Burada şey yapıyor. Savaşa gitmek istemeyenlerin tavırlarını anlatıyor Allah-u Teala. 30 bin kişilik savaşçı çıktı ama bir grup da gitmediler. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّٰهِ. Yani Allah'ın elçisinin isteğinin hilafına, onun isteğine aykırı olarak oturdukları yerde geride kalanlar sevindiler, hoşlandılar. Aptallar, bu sıcakta gidiyorlar. Karşılarında öyle bir ordu. Bunlarda akıl yok. Artık kolay, akla ne gelirse söylersiniz. وَكَرِهُ اَنْ يُجَاهِدُوا بِاَنْبَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Malları ve canlarıyla Allah yolunda savaşa girmek onlara ağır geldi. Zorlarına gitmedi, hoşlarına gitmedi. Hoşlanmadılar. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُ. Kendileri gitmediği gibi çevrelerine de bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرَّ. Onlara dedi ki cehennem ateşi daha, onun harareti daha fazladır bunlar. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Keşke anlasalardı. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Bunlar az gülsün, çok ağlasınlar. cezaen bimâ kânû yeksibûn, yaptıklarının karşılığı olmak üzere. Yani bunların aslında ağlanacak hallerine güldüklerini görüyoruz. Sizin haliniz ağlanacak haldir ey münafıklar. Niye gülüyorsunuz demiş oluyor Cenab-ı Hak. فَاِنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعْيَ اَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعْيَ عَدُوَّهِ. Eğer Cenab-ı Hak seni onlardan bir gruba geri döndürürse, senden izin isterlerse bunlar savaşa çıkmak için, de ki siz ebediyen savaşa katılmayacaksınız benimle beraber. Ve benimle beraber hiçbir düşmanla savaşmayacaksınız. Çünkü münafık ya. Münafıklarını Peygamberimiz bile bile savaş demek ki arasına almıyor. Ama o Tebük Savaşı'na münafıklar katılmıştı. Bakın o zor savaşa münafıklar katılmıştı. Geri dönüşte de Peygamberimize tuzak kurdular. Giderken de yolda Peygamberimizin devesi kaybolmuştu. Yine bir fitne çıkardılar asker içerisinde. Göklerden haber veriyor, devesinden haberi yok. Bu ne biçim peygamber? Yani bu bu dalga geçmeler her zaman var. Münafık her zaman ve her yerde var. Bunları duymazlıktan gelecek. Başka çaresi yok. Peygamberimizin o zor ordusuna, o bütün sıkıntıları göze alarak münafıklar katılmıştır. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Sonra Peygamber Efendimiz bunu duyuyor. Diyor ki bakın ben sizin gibi bir insanım diyor. Allah-u Teala bildirirse bilirim ama bildirmediği zaman ben hiçbir şey bilemem ki diyor. Ama şimdi Cenab-ı Hak bildirdi. Gidin deven falanca yerde yuları bir ağaca takılmış vaziyette onu orada bulup getireceksin. Gidip getiriyorlar. Şimdi orada Peygamberimiz o şekilde tabi askerin moralini daha yüksek tutmuş oluyor. İnnekum radıytum bil qu'udi evvele marra. İlk önce siz burada oturmaya razı oldunuz. Oturma kararı verdiniz. Fe'udu me'al halifin. Siz de geride kalan kadınlarla birlikte oturun. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا. Bunlardan birisi öldüğü zaman üzerlerine hiçbir zaman namaz kılma. Şimdi Peygamberimize Cenab-ı Hak o münafıkları bildirmişti. Allah bildirmese Peygamberimizin bilmesi mümkün değil. Nereden bilebilir? Nereden bilebilir? Ama Allah-u Teala bildirdiği için Peygamber Efendimiz de bildi. Peygamberimiz de onların adlarını kime öğretmişti? Söyleyin bakalım. Sahabeden kime öğretmişti? Hazreti Huzeyfe'ye öğretmişti. Tabi bir yazılı bir liste değil. Arapların hafızası bizim gibi değil ki. Onlar bir duydular mı bir de unutmuyorlar. Onun için biri vefat ettiği zaman bakıyorlardı ki Hazreti Huzeyfe kabrine gidiyor, namaza gidiyorsa herkes gidiyordu. Gitmiyorsa kimse gitmiyordu. Bir sakatlık var diye. Çünkü ölene kadar bakın kimse bilemiyor kimin münafık olduğunu. Peygamberimiz de bilemiyor. Allah-u Teala bildirdiği için biliyor. Gayet'ten haber alarak kitap yazdığını söylüyorlar ya da işte gayet'ten bir takım bilgiler aldığını ileri sürerek işte insanların etraflarında topluyorlar bir şekilde. Aslında onların yalancı olduklarına dair de bir delil teşkil etmesi. Elbette tabii. Tabii ki onlar hep yalancı. Şimdi bu tip adamlar genellikle meseleler ortaya çıktıktan sonra gayet'ten haber vermeye başlarlar. Ben demiştim derler. Şimdi bazıları Bazıları ortaya evet. Bazıları ortaya koydukları tavırla münafık olduklarını gösteriyorlar. Ama bazıları da bu konuda öylesine yetişmişler ki Peygamberimiz bile onları anlayamıyor. Mesela şimdi Tevbe suresinde bir ayet var, onu bulmaya çalışıyorum. وَمِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ. O başka. O başka. O da var tabi. Evet. نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. Yani Medine halkından o ayeti bulamıyor mu? 98 değil. 98 değil, evet. Tamam. 101. ayet. Bak. Ve mimmen havlekum minel a'rabi münafikun. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Mümin olmadığı halde mümin gözükenler var. Ve min ehlil medineti. Medine halkından da var. Maradu alen nifak. Münafıklık konusunda bunlar antrenmanlı, eğitimli. La te'alemuhum, sen onları bilmezsin. Nahnu ne'alemuhum, onları biz biliriz. Senu'adzibuhum marrateyn, onları iki kere azaplandıracağız. Yani bazıları hani derler samanın altından su yürütür ya, o tipten bilmek çok zor. Senin karşına büyük mücahit olarak da çıkabilir. Sen sonuna kadar da ölebilirsin. Evet. Şimdi nereden şey yaptık ki? Kaçıncı ayetti? Bir dakika, ben şey ettim biraz. Ha tamam, buldum yerimi. Buldum yerimi. وَلَا تُعْجِبْكَ اَنْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ. Onların malları ve çoluk çocuğu seni hoşlandırmasın. Bundan dolayı böyle onlara imrenme. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا. Allah onlara o mallar ve evlatlarıyla azap etmek istiyor. Bakarsın ki o münafığın evladı safasağlam bir Müslüman olur. Ona bundan daha büyük azap olur mu? Mesela Abdullah bin Übey bin Selul'un oğlu Abdullah. Peygamberimize geldi ya Resulallah. Medineliler bilirler. Medine halkı içerisinde babasına en saygılı olan genç benim. Babamın yaptığı suçu da biliyorum diyor. Yani ölümü hak etmiş olan bir suç işlemiş. Lütfen bana müsaade edin, onun cezasını ben vereyim diyor. Ben babamı ben öldüreyim diyor. Çünkü bir Müslüman kardeşim eğer onu öldürürse babama olan sevgi ve saygımdan dolayı korkarım ki o Müslüman kardeşime bir kötülük yaparım diyor. Kendimi tutamam, dayanamam. Peygamberimiz de diyor ki yok diyor. Babam bizim yanımızda kaldığı sürece bizden sadece izzet ve ikram görecektir. Sadece izzet ve ikram görecektir. O Münafıkun suresinin inmesi üzerine bu olaylar oluyor. Hakkında sure de iniyor çünkü. Orada Peygamberimize diyor ki işte ayette geçiyor o sözü. لَاِنْ رَجَعَنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلْ. Eğer Medine'ye bir geri dönelim, bir sefer sırasında söylüyor bunu, bizden izzetli ve şerefli olanlar o zelil ve hakir olanları Medine'den çıkaracak. Şimdi bunun bu sözü de Kur'an'la sabit olunca o sefer dönüşünde işte, oğlu peygamberimizden izin istiyor, peygamberimiz vermiyor. Ama dayanamıyor bu Abdullah. Gidiyor, Medine'ye girmeden babasının önünü kesiyor, kılıcını da çekiyor. Baba diyor, zelil ve hakir olan benim, izzetli ve şerefli olan da peygamberimiz ve Müslümanlardır demezsen, seni Medine'ye sokmam, bak bu kılıcımla senin kafanı uçururum diyor. Lan oğlum diyor, sen deli mi oldun? Sen bu kadar saygılı bir çocuktun. Ne oldu sana? Yapma etme. Yo diyor, sen onu söylemezsen seni bırakmam. O söylemiyor. Peygamberimize haber geliyor. Ya Abdullah babasını sıkıştırmış. Abdullah'ı çağırıyor. Bırak diyor, baban gitsin. Medine'ye varıyorlar. Fakat öyle bir durum ki Peygamberimizin yanında samimi Müslümanlar onu savunuyorlar. Abdullah bin Übey bin Selûl'u savunuyorlar. Ya Resulullah, bu bizim büyüğümüz, bu bizim şeyhimizdir diyorlar. Yani şeyh, liderimiz manasına, lider anlamına. Türkçedeki anlamda değil. Siz Medine'ye gelmeden önce biz bunu başımıza kral yapma kararı vermiştik. Siz gelince kaldı. Onun için bunu üzücü bir tavır içerisinde olmasak iyi olur diyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardıktan sonra da buna hiçbir şey yapmıyor. Fakat Hazreti Ömer diyor ki, ya Resulallah, bana müsaade et de şu münafığın kellesini bir uçurayım diyor. O kelle uçurmaktan mahir. Peygamberimiz hayır diyor. Müsaade etmiyor ona da. Medine'ye varıyorlar. Medine'de kendisine gösterilen o büyük saygı yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Artık insanlar buna laf atmaya başlıyorlar. Ama oğlu da bir taraftan sıkıştırıyor. Habire sıkıştırıyor. Zelil ve hakir olan benim, izzetli ve şerefli olan peygamber. Tamam öyle olsun, sen dediğin gibi. Öyle değil, ağzından söyleyeceksin diyor. Söylettiriyor ağzıyla. Tamam ben hakir olayım, senin peygamberin de izzetli, şerefli olsun diyor. Sonra işte hastalanıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete gidiyor. Yanlış aklımda kalmadıysa, tabii o geçmiş, eskiden okuduğum için hatalar yapabilirim. Hazreti Ebu Bekir diyor ki, ya Resulallah, bari hasta ziyaretine gitme. O zaman sen de gel diyor. Şimdi gidince Abdullah bin Übey ölüm döşeğinde, ya Resulallah diyor, şu ırkanı bana giydirir misin diyor. Tamam diyor, hemen çıkarıyor. Hazreti Ebu, ya Resulallah, bu kadar da olmaz diyor. Diyor ki, bunun ona bir faydası yok ama bize faydası var. Çünkü o iyilik yapılarak yapılan baskı var ya, onun yerine hiçbir şey tutmaz. İtfa billetihi ahsen. Var ya. Fe izellezî beyneke ve beynehu adâvetun ke ennehu veliyyun hamîm. Kötülüğü iyilikle karşılaştır. Kötülüğe iyilikle karşılık ver. O aranda düşman olan kişi sıcak bir dost haline dönüşür. Sonra da ölüp gidiyor tabii. Ama artık Medinelilerin Abdullah bin Übey'e hiçbir bağlılığı kalmıyor. Sonra Peygamberimiz Hazreti Ömer'e diyor ki, Ömer diyor, sen öldürelim diyordun. Ne oldu? Vallahi ya Resulallah, ben senin kadar bunları düşünecek durumda değilim diyor. Şimdi düşünün, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da surede inmiş yani. Yaptığı fitne fesadın haddi hesabı yok. Uhud savaşında savaş meydanından 300 kişiyle geriye gelmiş. Bunların hepsi idamlık suçu yani. Savaş meydanından kaçmış. Kendi gelmekte kalmamış. 300 kişiyi çekmiş savaş meydanında. Müslümanların orada perişan olmalarına sebep olmuş. Hep tümüyle suç işte, suç o da. Evet, Ayşe validemizin de zina suçunu da o atmış. Her türlü pisliğin kaynağı. Çıban başı. Ama şöyle bir düşünün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Übey bin Selul'u öldürseydi kahraman olurdu. Kesin kahraman olur. Büyük bir kahraman olur. Onun için bu konularda işte az önce söyledim ya, Peygamberimizin siyasi rakibi var mıydı? Vardı tabii, işte Abdullah bin Übey bin Selul. Adamı kral yapmak için anlaşmışlar. O sırada Peygamber Efendimiz geliyor, kraliyet suya düşüyor. Bakıyor ki onun karşısına çıkamayacağı Müslüman gözükmek zorunda kalıyor. İşte siyasi rakip. Ona karşı Peygamberimizin tavrı. Ben her zaman şunu düşünürüm. Rahmetli Ziyaül Hak Zülfikar Ali Butto'yu öldürmeseydi ne kadar iyi ederdi. Bak şimdi onun kızının Pakistan'da ciddi bir çıbanbaşı olmasını sağladı. Siyasi kişiliklerin öldürülmesi hiçbir zaman bir ülkenin lehine olmuyor. Bakın Amerikalılar Kennedy ailesini hiç unutmuyorlar. Türkiye'de de Menderes ailesi unutulmuyor. Dolayısıyla Peygamberimizin hayatında bizim için çok güzel örnekler vardır. Örneklerden bir tanesi de bu. Yani son derece tahammüllü olmak lazım. Şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bu dünyada inanç bir kor ateş gibi gerçekten. Yani asrımıza mahsus bir olay değil, her zaman böyle. Onu sürekli avucunda tutmak zor. Bazıları atıyor yere. Bazıları da tutuyormuş gibi hava yapıyor, böyle numara yapıyor. Elim yandı böyle. Dışarıdan hakikaten avucunda tutuyormuş gibi numara yapıyor. Ama bu dünya böyle işte. Bugün Müslüman olan biraz sonra dinden dönebiliyor. Mesela Allah-u Teala ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا değil mi? O kimseler ki iman ettiler sonra kafir oldular. Ondan sonra ne diyor? ثُمَّ اَمَنُوا sonra tekrar inandılar. ثُمَّ كَفَرُوا sonra tekrar kafir oldular. Yani bu kafir olmak zaten bizde tabii maalesef her şey birbirine karışmış. Şimdi bakın buradan şimdi burada çok genç hakikaten önümüzdeki yani geleceğin büyük ilim adamı olabilecek kişiler çok var şu cemaat içerisinde. Görüyorum, biliyorum onları. Öncelikle onlar için bir de herkes için şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin tebliğleri var. Bütün peygamberler insanları tevhide çağırmışlardır. Tevhid ne? Allah birdire değil. Allah zaten bir. Onu kimse iki tane Allah vardır demiyor. Tevhid dediğimiz Allah'tan başka ilah olmadığıdır. Yani bir tek ilahtır Allah. Ondan başka ilah yok. Yani şirkten uzaklaştırmaya çağırmışlardır. İnancın temeli bu. Şimdi az önce dedik ya, niye Müslümanlar karşısında ehli kitap ve diğer kafirler çok başarılı oluyor? Şimdi bakın. Bizim inancımızı anlatan kitaplar hangi kitaplardır? Yani Müslümanların inancı nasıl olacak diye. Hangi kitaplardır? Muharrem hangi kitaplardır? Yani akaid kitapları derler. Şirk konusu akaidin ana konusu olması gerekmez mi? Birinci konu. Çünkü bütün peygamberlerin ana mücadelesi bu konudadır. Akaid kitaplarına bir bakın bakalım. Size bir zamanlarda ödev vermiştim bakın diye. Hiçbiriniz bir şey cevap getirmediniz. Bir tanesinin şirki işlediğini göremezsiniz. Çok kısa değinenler vardır. Orada da putları anlatırlar. Kur'an-ı Kerim'de anlattığı şekliyle değildir. Putları anlattığı zaman işi götürürsünüz, o devrin Mekke'siyle sınırlarsınız, Allah'a şükür bitmiştir şirk işi. Halbuki Allah peygamberlere de diyor, hele şirke düş, yaptığın yok olur gider. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili var. Ve bu konuda insanların şirke düşmesini engelleyen iki temel kavram koyuyor Allah Kur'an'a. Yalnız Allah'a kul olmak, yalnız ondan yardım istemek. O zaman akaid kitaplarının iki temel konusu daha ortaya çıkıyor. Yani şirk başlığı, ana başlığı altında iki tane temel konu. Ne oluyor bunlar? Birisi ibadet, birisi de istiane, yardım dileme. Tabii onunla birlikte şefaat de olması lazım. İbadet de, istiane de akaidin konusu değildir. Halbuki en temel konudur. Şirke düşmemek için ibadetin ne olduğunu bileceksiniz. Hangi tavır Allah'tan başkasına ibadettir? İbadet kelimesi kölelik anlamına gelir. Allah'tan başkasına ibadet etmemek demek, Allah'tan başkasına köle olmamak demektir. Yani kayıtsız şartsız boyun eğmemek demektir. Şimdi bu ibadet konusu sadece fıkhın konusu olarak gelmiştir bize. Fıkhın konusu olan ibadet de efendim namazın şartları kaçtır, orucun şartları kaçtır, namaz nasıl kılınır, farzları nedir, vacip nedir. Bu da önemli elbette. Ama esas temelde o işin bir akidesini, yani onun mantığını kavra, ondan sonra uygulaması yapacaksın. Bu elbette önemli, ona önemsiz demiyorum. Ama bundan daha önemlisi yalnız Allah'a kulluğun anlamını öğrenmektir. Bu akidenin konusu, öbürü fıkhın konusudur. Akidede ibadet yoktur. Onun için bakın, yalnız Allah'a kul olmak hürriyetin doruk noktasıdır. Bundan daha ileri bir hürriyet kavramı düşünülemez. Onun için Müslümanların hürriyetin en sıkı savunucuları olmaları gerekir, imanları gereği. Ama gelin görün ki hürriyet konusunda çok problemli bir hayat yaşıyoruz. Bugün de yaşıyoruz, geçmişimizde de yaşamışızdır. İnsanlar Allah'a teslim olmayı, yöneticilere teslim olmaya ya da hocalara teslim olmaya çevirmişlerdir. Allah'ın kulu olmaktan önce başkalarına kul olmuşlardır. Ama kendilerini Allah'tan başkasına kul olmadık zannediyorlar. Açın Katoliklerin kitabını, onlar da derler ki Allah'tan başkasına şirk en büyük günahtır derler. Allah'tan başkasına ibadet edilmez derler. Ondan sonra da İsa'yı da sokarlar araya, başkasına sokarlar. Çünkü bu kavram üzerine durmamışlardır. İkincisi de istihanedir. İstihane yardım istemektir. Allah'tan başkasından manevi yardım istememek. Ama bu da sorumluluğu ortadan, yani kişisel sorumluluğu şey yapar. Ben yardımı yalnız Allah'tan isteyeceğim, onun dışındakine tenezzül etmeyeceğim. Bunu günlük hayatına da yansıyacak. Ve senin sürekli faal olmanı, sürekli en önde olmak için gayret göstermeni sağlayacak. Yani sorumluluk sahibi olmanı sağlayacak. Ama bu istihane konusu da ihmal edildiği için, yani akidenin konusu olması gerekirken akidede yok. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetlerin çoğusunun üzeri karartılmış. Yani şeylerde, meal ve tefsirlerde. Ondan dolayı dikkat ederseniz Müslümanlarda çok ciddi bir şahsi sorumluluk problemi vardır. Herkes yükü başkasına yüklemeye çalışır. Ben değil de başkası. Bir kabirden yardım isteyenler, manevi yardım isteyenler şirke düşmüş olurlar tabi. Ben bir şey demedim değil, orada ben ayet okudum. Benim söylememe gerek yok ki, Allah'ın söylemesi önemli olur. Yani Allah'ın ayeti mühim olduğu için Allah'ın ayeti çok esas. Şimdi bir de akidenin bir başka konusu olması gereken inancın üçüncü ayağı bu min dunillah ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer, Allah'ın dununda. Çünkü o insanların teslim olduğu kişiler onlara göre Allah'a yakınlığı olan kimselerdir. Allah'a yakınlığı olan kimselerdir. O zaman min dunillah kavramının da akidenin çok önemli bir konusu olması lazım. Çünkü orada bir piramit, bir ilahlar piramidi oluşturulur. En tepeye Allah konur. Onun altına hakikati Muhammediye uydurmasıyla bir Muhammed kavramı konur. O bizim peygamberimiz Muhammed değildir. Onun adını istismar etmişlerdir. Orada derler ki bu hakikati Muhammediye ile Allah arasındaki fark sadece bir görüntüden ibarettir. Aynı gerçeğin iki ayrı yüzüdür derler. Atin İslam Ansiklopedisi'nin yazılı bu. Ve de savunmacı olarak yazmışlardır. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ni açın görürsünüz. Hakikati Muhammediye inancı Taoizmin te inancıyla Hristiyanlığın oğul inancının birleşmesiyle oluşmuştur. Yani Hristiyanlıktaki, bugünkü Hristiyanlıktaki İsa inancının birleşmesiyle oluşmuştur. Ondan sonra insan-ı kamil gelir ki Allah'ın görünen şekli olarak tarif ederler. Yani ete kemiğe büründüm, Yunus'ye göründüm şeklinde formüle ederler ya, haşa sanki Cenab-ı Hak. Ondan sonra en altta şeyhler, sonra işte din adamları, şunlar bunlar. Bu piramidin tamamı Müslümanın tepesi üzerine binmiş büyük bir şey gibidir. Kaya parçası gibidir. Onun altında ezilir durur. Ve kendisini de hak yolda zanneder. Şimdi Allah-u Teala, bu hafta dindarlık semineri vardı da, o seminerde ben de bir konuşma yaptım. Bunun detaylarını anlatmak istemiyorum çünkü arkadaşlarımız da onu bir iyi değerlendireceğiz. Ondan sonra inşallah anlatırız. Daha sağlam bir şey olur. Şimdi Cenab-ı Hak dindarlık konusunda insanları ikiye ayırıyor. Araf suresini bir açın lütfen. 7. sure. Otuzuncu ayet. Şimdi önce şunu anlatayım. Bu surede, yani bu ayetten önceki ayetlerde Adem Aleyhisselam'ın yaratılması, şeytanın Adem'e secde etmemesi, bu sebeple kovulması, Adem'in Allah'ın verdiği emri tutmayarak cennetten çıkarılması, sonra tevbe etmesi. Yani ilk yaratılış anlatılıyor burada. Ve burada anlatılan, bu okuyacağım ayet de tüm insanlıkla ilgili ayet. Fariqan heda. Allah bir grubun kendi yolunda saymıştır. Çünkü bir grup öyle bir tavır gösteriyor ki tam Allah'ın yolunda. Ve fariqan hakka aleyhi muttalale. İkinci bir grup da sapıklığı hak etmiştir kendi tavırları sebebiyle. Şimdi sapıklığı hak edenlerle ilgili ne diyor Allah? Bakın. اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَا. Onlar o şeytanları evliya edinirler. Sapıklar. Ve yahse evliya min dunillah. Allah'ın dunundan, yani Allah'a yakın veliler kabul ederler. Ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Kendilerini de doğru yolun ortasında hesap ederler. Bakın sapıkların genel karakteri bu. Müminler için değil. Şimdi onların hepsi de kendini dindar sayıyor mu? Onun için kendini sapık sayan bir tane adam bulamazsınız yeryüzünde. O zaman esas olan bizim değerlendirmemiz değil, Allah'ın değerlendirmesidir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın, bizim yani şu insanlara dinlerini öğretin diye dediğimiz kitapların haline bakın. Ben Cenab-ı Hakk'a dua ediyorum. Allah-u Teala elbette duamızı kabul edecektir. Çünkü bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın dualarımızı kabul ettiğini ve hiç ummadığımız neticelere ulaştığımızı gördük. Çok şükürler olsun. Bundan sonra da niyaz ederiz Allah-u Teala'dan duamızı kabul ede, şu Müslümanların kitaplarındaki onları Müslümanlıktan uzaklaştıran kısımları temizlemeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin. Ve İslami ilimlerin Kur'an-ı Kerim'e göre yeniden ortaya çıkmasını nasip eylesin. İnsan gerçekten çok üzülüyor. Fıkha bakıyorsunuz, Kur'an ve sünnetin dışında oluşmuş bir ilim. Kelama bakıyorsunuz, Kur'an ve sünnetin dışında oluşmuş. Ya Kur'an'ın açıklaması olan tefsire bakıyorsunuz, tefsir alimleri Kur'an'ı anlama yerine eski ulemayı anlamaya çalışarak Kur'an'ı onların zihinlerine uydurmaya çalışmıştır. Dolayısıyla birçok ayetin anlamı kaybolmuş. Böyle bir ortamda siz çıkacaksınız, niye Cenab-ı Hak bize yardım etmiyor diyeceksiniz. Niye yardım etsin ki? Allah size bir kitap göndermiş, o kitabı okuyup ona uymanız gerekirken başka şeylerle uğraşıyorsunuz. Şimdi ben şahsen kendi kendimi bazen çok ciddi manada şey yapıyorum ve gece uykularım kaçıyor. Ya Rabbi diyorum, ben acaba bu insanlara çok kötü şeyler mi söylüyorum? Bunlar niye bizi gördükleri zaman büyük bir düşmanı görmüş gibi davranıyorlar? Kaçıyorlar, yaklaşmıyorlar. Halbuki bunlar bizimle en fazla kaynaşması gereken insanlar olacak. Çok mu kötü şeyler söylüyoruz? Söylediklerimiz acaba Kur'an-ı Kerim'e aykırı mı? Bakıyorum, kendi kendime bir aykırılık bulamıyorum. Size de söylüyorum, öyle bir şey olursa lütfen hatırlatın. Ama niye bu insanlar Kur'an-ı Kerim'den kaçıyorlar? Yani ben Müslümanım diyenleri kastediyorum, beş vakit namazını kılanları kastediyorum. Diğerlerini değil. Hayır, biz yanlış bir şey mi söylüyoruz onlara? Evet. Şimdi onlar diyor, biz Kur'an'dan anlamayız, alimler anlar diyor. Ondan sonra da diyor ki, sen kendini ne zannediyorsun? O alimler şöyle alimlerdi diyor. Evet. Şimdi hiç unutmuyorum. Bir arkadaşım var Erzurum'da. Çok iyi Arapça bilir gerçekten. Şimdi bizim bu faaliyetlerimize de fena halde sinirleniyor. Üstelik de o çevresindekiler, yani orada tanıyanlar hep bilirler, benim çok iyi arkadaşımdır. Onun için beni, kimin aklına gelirse hemen onunla birlikte anarlar. Şimdi ziyarete gittim. Şimdi Erzurum'un diliyle bana diyor ki, ola sen Kur'an'dan, sünnetten ne anlarsan? Sen kim? Kur'an, sünnet kim? Ya dedim, sen beni gayet iyi tanırsın. Şimdi herkes de bilir ki her yerde de bizi metheder yani. Benim yanım böyle konuşuyor ama başka yerde de çok savunur bizi. Ya dedim, bak bir 30 yıl gibi bir ömür verdik bu işe. Ne durumda olduğumda çok iyi biliyorsun sen. Yahu bu Kur'an-ı Kerim'den hala anlamıyorsam böyle bir din olmaz. Bu Allah'ın dini olmaz ki. Bu farklı bir şey olur. Halbuki bakın, Peygamberimizin sahabeleri çölden gelmiş bedeviyle ne anlamışlar? Yetmiş onlara ya. Ama anlayış bu, kavrayış bu. Çünkü bakıyorlar, şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyorlar, prensip olarak eski ulemanın haklı olduğuna bir kere çocukluktan inandırılmışlar. Kur'an'a bakıyorlar, onların dedikleri Kur'an'a hiç uymuyor. Diyorlar ki, ha biz anlamıyoruz aslında burada muhakkak, onlar Kur'an'a aykırı hiçbir şey yapmamıştır ama biz anlamıyoruz diyorlar. Hemen kendileri havlu atıyor. İşte şimdi, siz akidenizden şirki çıkardıysanız, şimdi ehli sünnet diye hani yere göğe bırakmadığımız mezhepler var. İmanda mezhebin ne? İşte biz ehli sünnet ve cemaatiz. Sanki başkaları ben ehli bidatım diyormuş da. Öyle bir adam bul, gel. Ben de anlayayım o zaman. Ben bidatçıyım diyen bir adam bul, gel. O zaman senin ehli sünnet olduğunu ben de tasdik edeyim. Ya işte ayet, herkes kendini en iyi kabul ediyor. Ama Allah kabul ediyor. En güzel isimleri sen kendine koy. Sen tut. İnancı anlatırken şirki çıkar inancın konuları arasından. Daha ne kaldı geriye? Ve asırlardır bu böyle. Bunu söylediğim işte ehl-i sünnet mezhepler, Maturidi mezhebi böyle. Eşari mezhebi böyle. Başka hangisiydi? Mehmet Hoca gitmiş galiba. Ha buradasın. Başka hangileri var? Mutezile mezhebi böyle. Ya hangisi? Kader. Ya çıkarmışlar yani. Tutuyorlar Allah'ın varlığını ispatla meşgul oluyorlar. İspatı vacip diyorlar. Ya peygamberlerden hiçbir tanesi Allah'ın varlığını ispatla uğraşmamış. Niye sen kendin uğraşıyorsun? Ne derdin var ya? Hangi ayet var? Hangi söyle? Allah'ın söyle ayeti oku bilmiyorsan daha niye söyle, bildiğin zaman gel haftaya gel oku, sana söz haftaya gel oku. Allah'ın varlığını ispatla ilgili ayet yok. Efillahi şekkun fatiris semavati vel art var mesela, göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'ta şüphe mi olur? Bak bu o ispat değildir. Çünkü niye? Herkes zaten bunu biliyor. Bunu herkes biliyor. Ona gerek yok. Elde bir o. Allah'tan başka ilah olmadığını ispatla ilgilidir bütün ayettir. Onunla alakalıdır. La ilahe illallah'dır esas olan. Evet. Neyse işte biz bu durumda olduğumuz için de Cenab-ı Hakk'ın yardımını alamıyoruz. Bu akşam da böyle bir ders yapmış olduk. Tamam, bir getir o zaman. Onların o son zamanlarda öyle. Ben eskileri kastediyorum. Son zamanlarda onu güzel güzel işleyen kitaplar var. Yani son zamanlarda şirki güzel işleyen kitaplar var. Ben eskileri kastederek söylüyorum. Şu anda yani son zamanlarda var. Onun için ondan ümitliyiz de. Ben burada söylerken eski ulemayı kastederek söyledim. Ya bizim şimdi sizin okullarda okuduğunuz kitaplar onlar değil ama. Senin o dediğin kitaplar değil. Peki.